เรื่องพระมหาโกฏิตะว่าด้วยคาถาของพระมหาโกฏิตะเถระได้ยินว่าท่านพระมหาโกฏิตะได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้สงบงดเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกำจัดบาปธรรมทั้งหลายเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นไปฉะนั้นอันนี้ก็วายโยนิโสอันหนึ่งไงใบไม้ร่วงนี่เราก็เห็นเยอะแล้วนะก็แต่ว่าต้องมีคุณธรรมนะจึงจะกำจัดกิเลสเหมือนใบไม้ร่วงหนึ่งก็คือบุคคลผู้สงบงดเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกำจัดบาปธรรมทั้งหลายบุคคลผู้สงบอันนี้หมายเน้นที่กายนะสงบกายงดเว้นจากการทำความชั่วก็คือสุจริตเนี่ยนะมโนสุจริตพูดด้วยปัญญาก็วจีสุจริตไม่ฟุ้งซ่านก็คือไม่มีนิวรณ์ห้าท่านก็ย่อมกำจัดบาปธรรมเหมือนลมพัดใบไม้ร่วงใบไม้ให้ร่วงหล่นไปฉะนั้นแต่คำสั้นๆแต่ว่าพูดถึงว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้กำจัดสมุทัยสัตว์เนี่ยนะกล่าวถึงคุณของมรรคสัตว์เพื่อกำจัดสมุทัยสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นคาถาของท่านเน้นคำพูดประเภทนิสรณะนี่นะคำพูดประเภทนิสรณะต้องการสลัดออกว่าถ้ามีคุณธรรมอย่างนี้สลัดออกจากทุกข์ได้นะแต่ว่าจะสลัดออกจากทุกข์ได้ก็ต้องสลัดออกจากอะไรก็สลัดออกจากสมุทัยเนี่ยนะก็ละอัสสาทะได้ถ้ามีคุณธรรมคือความสุจริตทางกายวาจาใจแล้วก็นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเนี่ยก็สามารถที่กำจัดฉันทราคะทั้งมวลได้เจริญพร ที่ท่านอธิบายเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นลักษณะอีที่อธิบายไว้ในเนติปกรณ์ในเทศนาหาระ เจริญพรนั่นแหละคือพยายามจะขยายตามแนวเนติปกรณ์ถ้าหากว่าทั้งเนติปกรณ์ด้วยอัตถกถาด้วยอย่างเช่นบอกบุคคลผู้สงบงดเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านคำว่าผู้สงบก็คือกายสุจริตนั่นแหละงดเว้นจากการทำชั่วทางงดเว้นจากการทำความชั่วก็คือมโนสุจริตพูดด้วยปัญญาก็คือวจีสุจริตไม่ฟุ้งซ่านก็คือละนิวรณ์ได้ทีนี้คุณธรรมที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือมรรคสัตว์นั่นเองคือมรรคสัตว์ทีนี้อบรมมรรคเหล่านั้นจุดประสงค์อะไรย่อมกำจัดบาปธรรมทั้งหลายกำจัดบาปธรรมทั้งหลายเสร็จแล้วก็อุปมาให้เห็นหน่อยก็คือเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นฉะนั้นใบไม้นะใบที่มันติดอยู่กับขั้วได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะยางใช่ไหมเพราะยางเหนียวที่มันเกาะติดเอาไว้เมื่อใดที่ใบไม้นั่นอ่ะมันเหลืองถ้ามีลมพัดมามันก็จะร่วงเพราะว่าตัวยางเนี่ยมันขาดไปฉันใดผู้ที่มีคุณธรรมคือสุจริตสามไม่ฟุ้งซ่านด้วยนิวรณ์เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นฐานอย่างดีแห่งอริยมรรคก็คือผู้ที่มีกายสุจริตสามก็คือศีลไม่ฟุ้งซ่านก็คือสมาธิเมื่อมีคุณธรรมคือศีลดีจิตดีก็อริยมรรคก็จะเกิดได้โดยที่ผ่านวิปัสสนาเนี่ยนะก็เลยสามารถที่กำจัดบาปทั้งหลายได้เหมือนกับลมที่พัดใบไม้ร่วงถ้าเราศึกษาเถรคถาเนี่ยสิ่งที่จะเห็นชัดคือการภาคเพียรในการอบรมมรรคสัตว์เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยสรรเสริญเรื่องความเพียรสรรเสริญเรื่องความไม่ฟุ้งซ่านสรรเสริญปัญญาคือสรรเสริญมรรคสัตว์ที่เป็นคุณธรรมที่จะออกจากทุกข์กันนะเน้นการสรรเสริญคุณธรรมเหล่านั้นเพราะท่านออกจากวัฏทุกข์ด้วยมรรคสัตว์ถ้อยคำของท่านเหล่านั้นเนี่ยจะสรรเสริญเรื่องการอบรมมรรคเนี่ยมากเพราะว่าพระพุทธศาสนาจริงๆอ่ะนะศาสนาก็เป็นชื่อของไตรสิกขาอยู่แล้วก็คือหมายถึงมรรคนั่นเองในอัตถกถามหาโกฏิตะเถรคถาก็ย้อนประวัติเหตุการณ์ของท่านว่าในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระแม้พระเถระนี้ก็บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในพระนครชื่อว่าหังสาวดีเจริญวัยเติบโตแล้วก็สืบทอดสมบัติโดยที่มารดาบิดาล่วงลับไปอยู่ครอบครองเรือนวันหนึ่งเห็นชาวเมืองหงสาวดีเนี่ยถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นมีจิตน้อมโน้มโอนไปหาพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์เดินไปในเวลาที่ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยนะคือเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมปันบุตรเศรษฐีคนนี้เนี่ยนะเห็นคนอื่นเข้าไปก็เดินไปพร้อมกับมหาชนอันมหาชนที่เคารพหรือผู้ที่น้อมโอนไปหาพระรัตนตรัยก็คือผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะนะก็คือไปหาพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้านำทางการฟังธรรมจริงๆก็คือการให้พระรัตนตรัยชี้นำทางนะแต่ทางในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทางเท้านะแต่หมายถึงทางคือทางกายทางวาจาและทางใจอ่ะที่เป็นคุณธรรมที่จะออกจากวัฏทุกข์นี่ก็ไปในเวลาที่เห็นพระศาสดาเนี่ยทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมภิทาทั้งหลายเห็นแล้วก็จิตก็ผ่องใสใช่ไหมสัพทินทรีย์ก็มีกำลังว่าได้ยินว่าภิกษุนี้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายพูดถึงปฏิสัมภิทาในศาสนานี้ฉะไหนหนอแม้เราก็พึงถึงความเป็นผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทาญาณเหมือนภิกษุนี้เห็นแล้วมีใจเลื่อมใสมากนะน้อมว่าเราพึงมีคุณธรรมเช่นนั้นบ้างเหมือนกันในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งข้างหน้านะในเวลาที่พระศาสดาเนี่ยจบพระธรรมเทศนาก็ตรงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลอาราธนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระศาสดาก็ทรงรับนิมนต์แล้วก็คือถึงใจรักแบบนั้นเนี่ยนะพอมีศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะเป็นเอตทัคคะเช่นนั้นก็ทำไงก็ตั้งใจอยากจะเป็นอย่างนั้นก็คิดหาเหตุที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นนะเหตุที่จะช่วยทำให้สำเร็จสมความปรารถนาก็คืออะไรก็คือทานศีลสุตะจาคะปัญญานะศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นคุณธรรมที่จะทำให้สำเร็จสมความปรารถนาทีนี้ไอ้ลักษณะคุณธรรมของผู้มีศรัทธาก็ไม่ใช่ว่าเลื่อมใสอยู่อย่างเดียวใช่ไหมนะเพราะผู้มีศรัทธาก็น้อมใจเพื่อที่จะให้ทานเป็นต้นนั่นเองอันแรกของเขาที่น้อมชัดเจนก็คือน้อมไปในทานก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันเขาถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กระทำประทักษิณไปยังเรือนของตนประดับตกแต่งที่สำหรับนั่งของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จัดแจงขาชนียะโภชนียาหารอันประณีตอยู่ตลอดคืนยันรุ่งโอ้เอาจริงเอาจังมากนะทำบุญเนี่ยก็พระพุทธเจ้าองค์นี้มีปกติภิกษุติดตามแสนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมขนาดไหนถ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีจริงๆเนี่ยไม่ได้ว่าจะเลี้ยงได้ทั้งหมดขนาดนี้ครั้นรัตติกาลนั้นผ่านพ้นไปก็อังคาดพระผู้มีพระภาคเจ้ามีภิกษุ 100,000 รูปเป็นบริวารให้เสวยโภชนะแห่งข้าวสาลีอันหอมละมุนมีสูปะและโภชนะพยัญชนะหลากรสมีข้าวยาคูและของเคี้ยวล้าอย่างเป็นบริวารในเวลาเสร็จภารกิจแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาตำแหน่งใหญ่มากหนอก็การถวายทานเพียงวันเดียวแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นไม่สมควรแก่เราเลยเราจะถวายทานตลอด7วันโดยลำดับแล้วก็ตั้งความปรารถนาคือรู้เลยนะสิ่งที่ตัวเองต้องการนี่ยิ่งใหญ่มากให้ทานครั้งเดียวมันไม่คู่ควรที่จะได้นะเลยทำบุญอยู่7วันเขาถวายมหาทานอยู่ตลอด7วันโดยทำนองนั้นนั่นแหละนะก็คือวัน7วันนี่ไม่ได้ทำอะไรเตรียมแต่เรื่องทานอย่างเดียวนะเลี้ยงพระสงฆ์เนี่ยเป็นแสนรูปอ่ะเพราะฉะนั้นกลางคืนก็โหสั่งคนสักกี่คนเนี่ยนะทำครัวนะอย่างผู้การก็อาจจะเห็นชัดนะว่าถ้าเลี้ยงแขกเยอะๆเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะพวกสายครัวเนี่ยนะพวกที่ดูแลครัวมันจะขนาดไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ทำบุญประเภทนี้เขาก็ศรัทธาก็จัดแจงในเรื่องฐานกุศลเหล่านี้ทั้งหมดคือเขาทำอย่างนี้เขาไม่ได้เครียดนะเขามีความสุขที่ได้จัดแจงสังเกตหลายๆท่านที่มีศรัทธาที่จะให้ทานนะเขาไม่ได้เดือดร้อนเลยเวลาเขาจัดแจงนะเหน็ดเหนื่อยเหงื่อชุ่มแต่เขาก็มีความสุขกับการจัดของเขานั่นแหละผู้ที่ศรัทธาในทานเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นในเวลาเสร็จภารกิจก็สั่งให้คนเนี่ยเปิดคลังผ้าวางผ้าเนื้อละเอียดพอทำจีวรอันมีราคาสูงสุดไว้ที่บาทมูลของพระพุทธเจ้าและถวายไตรจีวรแด่ภิกษุสงฆ์แสนรูปผ้าอย่างดีถวายพระพุทธเจ้าไตรจีวรก็คือสบงสังฆติแล้วก็ตัวจีวรนะสามอย่างเนี่ยแก่ภิกษุแสนรูปเลยเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าและกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับย้อนหลังจากนี้ไป7วันพระองค์เนี่ยทรงตั้งภิกษุรูปใดไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะแม้ข้าพระองค์ก็พึงบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตกาลแล้วพึงเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณเถิดดังนี้แล้วก็หมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดากระทำความปรารถนาแล้วนะก็คือมีจิตเลื่อมใสมากนะถามว่าทำไมท่านจึงเลื่อมใสแบบนั้นอ่ะคือท่านฟังพระภิกษุที่เลิศทางเอตทัคคะอยู่แล้วว่าพระภิกษุที่เลิศเอตทัคคะเนี่ยแสดงธรรมยังไงมีความสามารถยังไงนะบริษัทยกย่องยังไงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมยกย่องพระภิกษุรูปนั้นยังไงท่านมีความรู้ความสามารถขนาดไหนพอฟังแล้วก็เลื่อมใสเลยนะแสดงว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนที่มีปัญญามากอยู่แล้วเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความฝักใฝ่ในเรื่องปัญญาพอฟังถึงคุณของผู้มีปัญญาก็อยากเป็นเช่นนั้นบ้างว่างั้นเถอะขอเราพึงเป็นเช่นนั้นบ้างนะพระศาสดาทรงเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนาของเขาแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการในที่สุดแห่งแสนกับนับแต่กับนี้ไปพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมจักอุบัติขึ้นในโลกความปรารถนาของท่านจักสำเร็จในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเพราะฉะนั้นท่านก็เลยยกคัมภีร์อัปทานที่เป็นคาถาประพันธ์มากล่าวว่านับจากพัทธกัปนี้ไปแสนกัปทำไมกัปนี้เขาจึงเรียกว่าพัทธกัปนั่นก็เพราะกัปเป็นกัปที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้น5พระองค์จึงเรียกมันจากนับตั้งแต่พัทธกัปนี้ถอยหลังไปนะเขาจะศัพท์เนี่ยบอกรหัสว่ากัปเนี่ยคือกัปที่มีพระพุทธเจ้า5องค์ถอยหลังจากกัปที่มีพระพุทธเจ้า5องค์เนี่ยถอยหลังไป 100,000 กัปพระพิชิตมารทรงพระนามว่าปทุมุตระทุกคำนะถ้าเราเพ่งเข้าใจอัดทั้งหมดเลยนะจะซาบซึ้งมากว่าพระพิชิตมารพิชิตคืออะไรชนะใช่ไหมก็คือชนะมารชนะกิเลสมารขันธมารมัจจุมารนะชนะมารทุกชนิดเนี่ยทรงพระนามว่าปทุมุตระผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงก็โลกวิทูนะพุทธคุณบทว่าโลกวิทูโลกสามก็มาเป็นมุนีมุนีก็คือเป็นมุนิมุนีเนี่ยนะมุนีก็คือผู้มีญาณนะมุนีคืออะไรผู้ที่มุนีทางกายมุนีทางวาจาและมุนีทางใจอ่ะเป็นผู้ที่ทำปริญญาในทวารกายวาจาใจมาอย่างเรียบร้อยนะกายสังขารก็อันนะจตุทัชฌานใช่ไหมที่จะระงับกายสังขารได้วจีสังขารระงับที่อะไรทุติยฌานนี่มโนสังขารก็นั่นแหละนิโรธสมาบัติทีนี้ผู้ที่เป็นมุนีเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ละกายวาจามโนทุจริตบำเพ็ญสุจริตเอาสิ่งเหล่านี้มาทำปริญญาทั้งหมดเนี่ยนะอริยมรรคเนี่ยที่อาศัยการทำปริญญาเหล่านี้ตัดฉันทราคะได้หมดจึงจะเรียกว่ามุนีนี่นะพระมุนีนั้นมีจักษุก็จักษุ5เนี่ยนะพุทธจักษุสมันตจักษุญาณจักษุธรรมจักษุเนี่ยมังสะจักษุเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจักษุ5พระองค์เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนะอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนเนี่ยพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นในโลกคําว่าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยแปลว่าเกิดขึ้นด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยนะเกิดขึ้นด้วยอรหัตตมรรคนั่นเองพระองค์เนี่ยตรัสสอนทรงแสดงให้สัตว์เนี่ยรู้ชัดถ้าบอกว่าพระองค์ตรัสสอนก็คือสอนประโยชน์3สอนประโยชน์โลกนี้สอนประโยชน์โลกหน้าแล้วก็สอนประโยชน์อย่างยิ่งแล้วพระองค์ก็แสดงสัตว์ให้รู้ชัดให้รู้ชัดอะไรรู้ชัดเป็นชื่อของปัญญาใช่มั้ยก็ให้รู้ชัดอริยสัจนั่นเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะปัญญารู้ชัดกรรมและผลของกรรมรู้ชัดคุณของพระพุทธเจ้ารู้ชัดคุณของพระธรรมรู้ชัดคุณของพระสงฆ์เนี่ยนะรู้ชัดนี่มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้ให้ผลเป็นสุขนี้ให้ผลเป็นทุกข์นะกรรมเนี่ยยังสัตว์ให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ก็ทรงยังสรรพสัตว์ให้ข้ามวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารที่จะข้ามได้ก็อาศัยสะพานคืออริยมรรคนะจึงจะข้ามได้เพราะฉะนั้นคำว่ายังสัตว์ให้ข้ามก็คือแสดงอริยมรรคให้สัตว์ปฏิบัติตามอริยมรรคเขาเหล่านั้นจะข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารทรงฉลาดในเทศนาฉลาดหรือไม่ฉลาดก็อย่างที่ผู้การว่านะเรื่องอายตนะเนี่ยเป็นเล่มๆมาอันนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเอามาแสดงกันได้ยังไงมากมายขนาดนั้นใช่ไหม ฉลาดในเทศนาขนาดไหนเรื่องขันนะก็เราก็บอกว่า1 2 3 4 5เราจะพูดได้เท่านั้นน่ะรูปคืออะไรอย่างมากก็กระจายได้เท่านั้นน่ะแต่พระองค์ไม่นะเป็นเล่มอ่ะนะเป็นเล่มหลายร้อยสูตรอ่ะไม่ใช่2สูตร3สูตรที่ไหนเนี่ยนะเป็นร้อยๆสูตรอ่ะคิดดูฉลาดในเทศนาแล้วฉลาดในเทศนาวินัยเทศนาพระสูตรเทศนาพระอภิธรรมเป็นต้นเนี่ยแล้วพระองค์ก็เป็นผู้เบิกบานคำว่าเบิกบานแปลว่าพระองค์ไม่คนที่หลับเป็นยังไงหลับด้วยราคะหลับด้วยโทสะหลับด้วยโมหะเพราะพระองค์ไม่หลับด้วยราคะโทสะและโมหะพระองค์เบิกบานด้วยพยานทั้งหลายเนี่ยนะเช่นเบิกบานด้วยสัพพัญญุตญาณแล้วก็ยังสัตว์เหล่าอื่นให้เบิกบานด้วยเนี่ยนะทรงช่วยให้ประชาชนเนี่ยข้ามพ้นได้เป็นอันมากผู้ที่บรรลุก็หาประมาณไม่ได้นะช่วยให้ข้ามคำว่าข้ามในที่นี้ก็เป็นชื่อของอริยมรรคนั่นเองนะที่จะข้ามออกจากวัฏฏะได้พระองค์นี้เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาตัวพระองค์เนี่ยมีกรุณาเปี่ยมบริบูรณ์ทีนี้ไอ้ความที่กรุณาของพระองค์บริบูรณ์เนี่ยพระองค์ก็ไปเที่ยวอนุเคราะห์สรรพสัตว์นะอนุเคราะห์เขายังไงอนุเคราะห์ด้วยการอย่างน้อยที่สุดให้เขาเห็นพระพุทธเจ้าบางทีนะสงเคราะห์สัตว์ด้วยการให้เขาไปเห็นให้เขาเห็นแล้วเขาจะได้เลื่อมใสเมื่อเขาเลื่อมใสเขาจะได้ไปสุคติหรือไปแสดงธรรมอยู่ใกล้ๆให้เขาได้ยินเสียงเขาตายแล้วจะได้ไปสุคติอย่างนี้พระองค์ก็ทำถ้าเขาไปสุคติหลังจากเขาไปสุคติแล้วก็จะกลับมาฟังธรรมเขาจะได้บรรลุเนี่ยนะก็กลับหลายท่านเนี่ยนะใช้วิธีนี้หลายท่านเช่นกับกบเนี่ยนะมันดูกะเทพบุตรเนี่ยก็ไปแสดงธรรมให้กบได้ยินเสียงก่อนแล้วกบก็ตายแล้วเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรแล้วลงมาฟังก็บรรลุกับอีกบางคนอย่างฉัตตมานพเนี่ยก็ไปสอนให้เขาถึงไตรสารณคมก่อนตายแล้วก็เกิดในสุคติแล้วลงมาฟังธรรมจึงได้บรรลุมัทกุณฑลีเทพบุตรไปให้เห็นหน้าเฉยๆเขาก็เห็นแล้วเขาก็เลื่อมสายตาแล้วไปสุคติแล้วลงมาฟังธรรมแล้วจึงได้บรรลุเพราะฉะนั้นอนุเคราะห์แม้กระทั่งตั้งแต่ระดับนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะทุกวิธีที่จะช่วยสัตว์ได ้แล้วผมคุณบุญชูก็ผมก็ลงมาฟังท่านได ้เนี่ยนะ ท่านไปแสดงที่ไหนผมก็ลงมา แต่ว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าอยู่ที่เมืองอาจจะคำนี้อาจจะไม่ค่อยเชื่อนะนี่กันที่ป่ายังตามมานะก็เป็นไปได้มาไกลมากนะมาไกลกับเพื่อนนะมาหลายเป็นพันไม่อ่ะพระองค์ก็แสวงหาประโยชน์ให้สรรพสัตว์ก็สรรพสัตว์นะที่ถึงให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยถามว่าสัตว์จะได้ประโยชน์ขนาดไหนใช่ไหมผู้ที่ให้ทานในพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บุญหาประมาณนับไม่ได้เพราะถ้าชีวิตเขายังอยู่ในวัฏฏะเขาไม่อดอยากในเรื่องมหาพูดว่างั้นเถอะไม่อดอยากในเรื่องอาหารในเรื่องที่อยู่อาศัยในเรื่องอะไรนะถ้าเขาให้ทานกับพระพุทธเจ้าถ้าเขาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจะได้ประโยชน์ยังไงต่อไปก็จะได้รับอนุเคราะห์พระพุทธเจ้าจะชี้แจงในเรื่องประโยชน์ให้เขาพระองค์เนี่ยแสวงหาคือทำยังไงเขาจะให้ทานทำยังไงเขาจะรักษาศีลทำยังไงเขาจะถึงไตรสรณคมเนี่ยนะทำยังไงเขาจะได้ฟังธรรมทำยังไงเขาจะได้อบรมสมถะวิปัสสนาเนี่ยจนถึงสามารถบรรลุมรรคผลอันพระองค์เนี่ยแสวงหาประโยชน์ให้แก่เขาทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเราไม่ได้สอนธรรมเพื่อกำจัดอาสวะในอนาคตอย่างเดียวปัจจุบันด้วยแล้วก็ไม่ใช่สอนกำจัดอาสวะปัจจุบันอย่างเดียวกำจัดอาสวะในอนาคตด้วยอันพระองค์เล็งถึงชีวิตไม่ได้มองแต่ชาตินี้มองชาติหน้าแต่ก็ไม่ใช่โอ้เอาแต่ชาติหน้าจนลืมชาตินี้ทิ้งชาตินี้ไปหมดไม่ใช่เนี่ยนะอันพระองค์แล้วก็ไม่ได้สอนให้สัตว์เนี่ยติดข้องอยู่ในภพนะสอนให้ออกจากภพทั้งปวงนะสอนให้พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็ไอ้ครับถ้าเป็นแบบทั่วๆไปนะฟังแบบสอนให้ออกจากภพเนี่ยฟังน่าออกแต่บอกให้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ชักไม่ค่อยอยากออกแล้วนะ ให้ออกจาก กลัวเลยนะเพราะว่ามีตั้งหลายอย่างที่ตัวเองชอบใช่ไหมแล้วสอนให้ออกเนี่ยนะคืออย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าจะสอนให้เขามีคุณธรรมก่อนนะไม่ใช่สอนให้เขาออกเลยไปสอนให้เขาให้ทานสอนให้เขารักษาศีลให้ถึงไตรสรณคมให้บำเพ็ญคุณงามความดีเนี่ยอย่าลืมคนที่จะออกจากมหาพูดคือคนที่เปี่ยมด้วยมหาพูดนะเป็นคนที่ไม่ใช่อดอยากในมหาพูดเลยนะคือคนที่ออกจากมหาพูดถามว่าคนบรรลุนะเป็นคนฐานะชั้นไหนเป็นส่วนมากอ่ะเ เป็นคนที่เบื่อหน่ายมหาพูดเต็มทีแล้วเบื่อหน่ายเพราะการรักษามหาพูดเนี่ยนะก็ทำไมสัตว์ในอบายทุกข์มากก็น่าจะสอนให้มันบรรลุได้ใช่ไม่ใช่แกพวกเทวดาที่เปี่ยมด้วยความสุขพวกพรหมทั้งหลายกลุ่มนั้นกลับบรรลุนะนั้นจึงสอนให้คนที่เปี่ยมด้วยมหาพูดออกจากมหาพูดนะก็อย่างสอนเรื่องสวรรค์ก็คือสอนให้เขาบอกแหมมหาพูดเน้นตรงนั้นน่าเพลิดเพลินดีก็ในที่สุดก็ดึงเขาออกจากมหาพูดทั้งมวลได้แต่ว่าพระสูตรเนี่ยไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยว่านิเพทภาคิยะสอนให้เขาละเลยที่ไหนนะที่มาของชาดกทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็เล่าเรื่องก่อนให้ฟังก่อนความสามารถของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสามารถยังเดรัจฉีที่เข้ามาเฝ้าให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลได้ทุกคนเดรัจฉีมาหาเรื่องนะพระองค์สอนให้ถึงไตรสรณคมรักษาศีลหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสนาจึงไม่มีความอากูลว่างศูนย์จากเดรัจฉีไม่มีทิฏฐิอื่นเลยไม่มีมิจฉาทิฏฐินะในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าองค์นั้นอย่างน้อยที่สุดมีกรรมสกตาถึงไตรสรณคมรักษาศีลหมดเนี่ยนะแล้วในศาสนาของพระองค์เนี่ยก็วิจิตด้วยพระอรหันต์ผู้คงที่มีความชำนิชำนาญเนี่ยนะบางแห่งก็บอกว่าถ้าพระพุทธศาสนาขนาดนี้นะใครที่ยังเป็นเสขะแล้วตายนะเขาตำหนิกันเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยจึงมากเหลือเกินเนี่ยนะผู้ตัดกิเลสตัดอาสวะตัดตัณหาเนี่ยมีเยอะแล้วก็พระอรหันต์เหล่านั้นก็เป็นผู้มีความชำนิชำนาญคงที่ชำนิชำนาญถามว่าชำนาญในอะไรก็ชำนาญในสมาบัติเป็นต้นนั่นเองพระมหามุนีพระองค์นั้นเนี่ยสูงประมาณ58ศอกมีพระชวีวันงดงามคล้ายทองคำล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการครั้งนั้นอายุของสัตว์ยืนประมาณแสนปีอายุของสัตว์เนี่ยประมาณแสนปีนะพระชินสีพระองค์นั้นเมื่อดำรงพระชนอยู่ตลอดการประมาณเท่านั้นก็ได้ทรงยังพระชาชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัฏฏะสงสารไปได้แล้วก็จนแสนปีเนี่ยนะ คือแต่ก่อนเราไม่ได้ศึกษาธรรมะนะเราโอ้สิ่งนี้เป็นไปได้หรือใช่ไหมแต่พอเราศึกษาธรรมะแล้วว่าเพราะว่าเรื่องรูปขันธ์เนี่ยนะมันไม่ใช่เกิดจากสมุฏฐาน อุตุหรือว่าอาหารหรือว่าจิตอย่างเดียวมันตัวที่ทำให้มันยืนคือกรรมตัวกรรมนี่แหละทำให้มันยืนเป็นแสนปีได ้กรรมด้วยอาหารด้วยเนี่ยนะอาหารก็แตกต่างกันอุตุก็แตกต่างกัน เพราะว่าถ้าแสนปีนี้นอกจากกรรมซึ่งทำให้ยาวนานอย่างนั้นแล้วยังจะต้องมีอุตุที่เยี่ยมยอดแล้วก็อาหารที่ปราณีตนะผมว่านะ คนสมัยนั้นเนี่ยนะเขาอายุเป็นแสนปีนะปานาติบาตเป็นยังไงเขารู้จักหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีการฆ่ากันนะไม่มีปานาติบาตไม่มีอทินนาทานนะ เพราะฉะนั้นที่จิตเป็นสมุฏฐานก็ต้องเยี่ยมยอดเลยนะ เยี่ยม คือถึงแสนปีได ้คนใจดีมากเลยนะมีเมตตานะสมมติว่าสังคมใดที่อายุยืนนะสังคมนั้นมีเมตตาต่อกันสูงมากเอื้ออาทรต่อกันมากเนี่ยอย่างหลายๆเผ่าที่บอกว่าโหเผ่านั้นอายุเป็นร้อยๆปีนะเผ่านั้นใจดีมากไม่ฆ่าสัตว์ไม่นั่นนะมีเมตตาจึงจะเผ่านั้นจึงอายุยืนเนี่ยถ้าอายุขนาดนี้ถามว่าจิตใจเขาจะดีขนาดไหนนะก็ถ้าดูตามจักรวัตติสูตรนะอกุศลกรรมบถไม่มีเนี่ยนะไม่ล่วงอกุศลกรรมบถกันเลยนั่นนะอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ทีนี้เมื่อพระองค์เนี่ยดำรงอยู่อย่างนั้นก็ช่วยประชาชนเนี่ยเป็นอย่างมากนะให้ข้ามพ้นกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏก็คือช่วยจัดการเหตุแห่งวัฏฏะได้ข้ามพ้นวัฏฏะก็คือกรรมวัฏกิเลสวัฏนั่นนะแล้วก็อะไรวิปากวัฏใช่มั้ยสังสาระก็คือขันธ์อายตนะธาตุนั่นเองนะให้ออกจากเนี่ยกรรมวิบากกิเลสแต่สำคัญก็คือออกจากกิเลสเมื่อกิเลสสิ้นอะไรสิ้นกรรมก็สิ้นถ้ากรรมสิ้นวิบากก็เป็นอันสิ้นไปถ้าวิตะสิ้นขันก็ไม่มีการสืบต่ออีกต่อไปนั่นนะครั้งนั้นเราเป็นพราหมณ์ผู้เรียนจบไตรเพศในพระนครหงสาวดีได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวงแล้วสดับพระธรรมเทศนาคำว่าจบไตรเพศนะถ้าเป็นสายอักษรศาสตร์นะเก่งกว่าด็อกเตอร์สายอักษรศาสตร์สมัยนี้เก่งกว่ากันเยอะถามว่าอักษรศาสตร์สมัยนี้นะท่องหนังสือได้กี่เล่มแทบไม่ได้เลยแต่เขาเนี่ย คัมภีร์สายอักษรนะเขาจำหมดไม่มีอะไรที่จำไม่ได้นะความสามารถเขาขนาดนั้นเขาอย่างในยุคนี้นะเขามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นด็อกเตอร์ทางอักษรศาสตร์เนี่ยแต่งคัมภีร์ได้เล่มหนึ่งก็เล่มไม่ได้หนาขนาดนี้อะไรแล้วก็นั่นก็เป็นด็อกเตอร์แล้วแต่ของท่านอย่าว่าแต่งเลยท่านจำได้ทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ใช่จำเรื่องเดียวด้วยเรื่องอื่นๆอีกไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องเนี่ยนะความสามารถขนาดนั้นนั่นก็เป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวงแล้วก็สดับพระธรรมเทศนาคำนี้ยกย่องมากนะพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวงนะเลิศกว่าด้วยอะไรพระรูปก็เลิศกว่าชาติตระกูลก่อนนะชาติตระกูลก็เลิศกว่าโลกอยู่แล้ว2รูปร่างก็เลิศกว่าโลกอันนี้พระมหาปุริสลักษณะนะแล้วคุณธรรมภายในนะไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอิริโอตตปะสัทธาวิริยะเนี่ยนะสติสัมปชัญญะเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่หมดนะเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหมดนะแล้วก็พระองค์ก็แสดงธรรมนะพระองค์แสดงธรรมก็คือที่ใดถ้าประกาศว่าแสดงธรรมนะธรรมะที่พระองค์แสดงก็ต้องไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนี่บอกว่าแสดงธรรมธรรมที่ว่าคืออะไรก็คือแสดงสติปัฏฐานแสดงสัมมาปัฏฐานแสดงอิทธิบาทแสดงอินทรีย์แสดงพละแสดงโพชฌงค์แสดงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละแต่ว่าโดยสรุปก็คือประกาศอริยสัจนั่นเองเพราะสติปัฏฐานถามว่าสติพิจารณาอะไรก็พิจารณาทุกขสัจเพื่ออะไรก็เพื่อละสมุทัยละแล้วประโยชน์อะไรก็แทงตลอดอสังขตธาตุนั่นเองอันพระองค์ก็เป็นผู้ประกาศอริยสัจนั่นแหละครั้งนั้นพระธีระเจ้าพระธีระนะธีระก็คือผู้มีปัญญาพระองค์นั้นน่ะทรงตั้งสาวกผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาฉลาดในอัตในธรรมในนิรุตและปฏิภาณในตำแหน่งเอตทัคคะคือแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งให้เป็นผู้เป็นเอตทัคคะในปฏิสัมภิทาอันนะปฏิสัมภิทาก็แปลว่าปัญญาเป็นเครื่องแตกฉานในอัตในธรรมในนิรุตและปฏิภาณเนี่ยนะแตกฉานในอัตอัตคืออะไรก็คือผลทั้งหลายเช่นแตกฉานในวิบากแตกฉานในวิบากทั้งกุศลวิบากอกุศลวิบากฉลาดในธรรมธรรมคืออะไรก็คือฉลาดในกุศลอกุศลนั่นเองฉลาดในอัตอีกในหนึ่งก็คือฉลาดในทุกขสัจฉลาดในธรรมก็คือฉลาดในสมุทัยสัจฉลาดในอัตก็คือฉลาดในนิโรธสัจฉลาดในธรรมก็คือในมรรคสัจถ้าอริยสัจ4นะฉลาดในอัตคือทุกขสัจกับนิโรธสัจฉลาดในธรรมก็คือสมุทัยสัจกับมรรคสัจฉลาดในการเอาอริยสัจมาแสดงเรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทานะฉลาดในการประกาศอริยสัจนะแล้วก็ฉลาดอริยสัจแบบผู้มีปฏิภาณเชี่ยวชาญถามตอบแง่ไหนได้หมดนะไม่มีการติดขัดเลยนั้นก็มีปฏิภาณนะปฏิสัมภิทาเพราะฉะนั้นพอฟังว่าโหมีพระภิกษุที่แตกฉานในปฏิสัมภิทานะคือสามารถเอาอริยสัจมาแสดงมาเปิดเผยมาสอบถามคนคิดใคร่ครวญในเรื่องอริยสัจได้อย่างลึกซึ้งได้ฟังดังนั้นแล้วก็ชอบใจก็คือเลื่อมใสนะพองใสนั่นเองจึงได้นิมนต์พระชินวรเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกให้เสวยและฉันถึง7วันในการนั้นเรายังพระพุทธเจ้าผู้เปรียบด้วยสาครนะพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยทะเลเนี่ยเหมือนอะไรทะเลเนี่ยในแง่ไหนทะเลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ล้ำลึกใช่ไหมหรือกว้างขวางยิ่งใหญ่เนี่ยก็มีคำหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระมหากรุณาดุจห้วงมหันนบก็คือพระองค์เนี่ยกรุณากว้างขวางประดุจทะเลมีกรุณามากมายขนาดนั้นหรือทะเลเนี่ยมีความลึกซึ้งพระพุทธเจ้าในองค์พระองค์ก็มีความลึกซึ้งเหมือนกันมีความทะเลเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งมวลเนี่ยในพระพุทธเจ้าก็มีพระรัตนะอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นเปรียบประดุจทะเลพร้อมด้วยสาวกให้ครองผ้าใช้คำว่าสาวกเนี่ยนิยมเน้นคำว่าสาวกเพราะเน้นว่าที่เขาทำบูชาเนี่ยเน้นกับผู้ที่ทำกิจในอริยสัจแล้วเป็นหลักจะไม่ใช้คำว่าถ้าใช้คำว่าภิกษุทั่วๆไปนี่ก็ไม่แน่แต่ถ้าใช้คำว่าสาวกที่ไหนให้รู้เถอะว่าผู้ที่รับทานเนี่ยคือผู้ที่ทำกิจอริยสัจเพราะสาวกก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือเสขะและ อาเสขะเนี่ยนะถ้าพวกพระเสขะก็กำลังทำกิจในอริยสัจอยู่ถ้าพระอาเสขะก็คือทำกิจในอริยสัจแล้วก็พอทำบุญให้ทานกับผู้มีคุณธรรมเช่นนั้นก็หมอบลงแทบบาทมูลปรารถนาฐานันดร นั้นก็คือฐานะอันนั้นนะลำดับนั้นพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้สูงสุดจงดูพราหมณ์ผู้สูงสุดที่หมอบอยู่แทบเท้าผู้นี้มีพระสมีเนี่ยนะเหมือนกลีบดอกบัวพราหมณ์นี้ปรารถนาตำแหน่งแห่งภิกษุผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาเนี่ยซึ่งเป็นตำแหน่งประเสริฐสุดเพราะการบริจาคทานด้วยศรัทธานั้นและเพราะการสดับพระธรรมเทศนาพราหมณ์นี้จักเป็นผู้ถึงความสุขเลยนะในทุกภพเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่จักได้สมมโนรสเช่นนี้ว่างั้นนะก็พระองค์ก็เน้นไปที่เหตุก่อนใช่ไหมพราหมณ์นั้นเขามีเหตุคือบริจาคทานตลอด7วันทานที่เขาทำนี่ทำด้วยศรัทธาทานใดที่ทำให้ด้วยศรัทธาให้รู้เถอะว่าทานนั้นเนี่ยมหากุศลญาณสัมปยุตถ้าเป็นพราหมณ์คนนี้นะอสังขาริกเลยนะมหากุศลญาณสัมปยุตนะถ้าบอกศรัทธาอันนั้นหมายถึงโสมนัสแล้วก็ญาณสัมปยุตด้วยอสังขาริกด้วยให้ทานนั้นแล้วก็เพราะสดับพระธรรมเทศนาก็คิดดูว่านิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉัน7วันพระองค์ไม่ฉันเฉยๆแล้วก็กลับไปรอกพระองค์ก็แสดงธรรมน่ะนะ7วันเนี่ยแล้วก็ที่พระองค์มาฉันในบ้านนั้นน่ะก็ต้องมีการแสดงธรรมจนผู้ฟังในที่นั้นน่ะบรรลุมรรคผลแต่ในรายละเอียดนั้นน่ะปลีกย่อยเค้าไม่เอามากล่าวนะเพราะพระองค์จําไม่ใช่ว่าไปฉันเฉยๆเนี่ยนะหมายถึงว่าตรงนั้นจะต้องมีผู้จะฟังธรรมและจะบรรลุมรรคผลเป็นต้นอยู่พระองค์จึงรับไปในกับพระองค์ก็พยากรณ์ต่อไปว่าในกับนับแต่นี้ไป 101,000 พระศาสดามีพระนามว่าโคดมซึ่งสมภพในวงของพระเจ้าโกกาคราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพราหมณ์นี้จักเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นจักเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตเป็นสาวกของพระศาสดามีนามว่าโกฏิตะนะก็ได้รับพยากรณ์เลยใช้ศัพท์ว่าพราหมณ์นี้จักเป็นธรรมทายาทธรรมทายาทเนี่ยซึ่งต่างจากสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมทายาทก็คืออมิตรทายาทอมิตรทายาทคือกลุ่มไหนคือกลุ่มที่มุ่งปัจจัย4เรียกว่าอมิตรทายาทหรือกลุ่มที่ทําบุญแล้วปรารถนาพบกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มอมิตรทายาทเนี่ยพวกที่เน้นปัจจัย4มากเน้นสุคติภพอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่สนใจอ่ะพวกนี้อมิตรทายาทแต่พราหมณ์คนนี้ไม่ใช่เป็นกลุ่มธรรมทายาทธรรมทายาทก็คือผู้ที่รับโลกุตระธรรมคือมรรค4ผล4และนิพพาน1จากพระพุทธเจ้าแล้วก็จักเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตพระโอรสนี่แปลว่าบุตรที่เกิดจากอกก็คือ1นะอกคือปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ธรรมใช่มั้ยอกในที่นี้นะเราก็ต้องหมายถึงหทัยวัตถุหทัยวัตถุเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงปัญญาปัญญาอันนั้นที่มีอยู่ในจิตของพระพุทธเจ้าจิตอันนั้นทำให้พระองค์แสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมผู้ฟังแล้วบรรลุธรรมชื่อว่าเขาเกิดจากอกของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมเขาจะบรรลุไหมเนี่ยนะก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์แสดงธรรมนะปัญญาที่แสดงนะปัญญานั้นถือว่าเกิดในอกใช่ไหมเกิดในอกเนี่ยก็เกิดในอกแสดงธรรมอ่ะผู้ที่บรรลุเพราะการแสดงธรรมของพระองค์จึงเรียกว่าโอรสผู้เกิดจากอกแล้วก็ท้าวถูกธรรมะเนี่ยเนรมิตขึ้นธรรมะเนรมิตเนี่ยธรรมะคืออะไรเนรมิตก็โดยเฉพาะมรรคสัตว์นะเนรมิตขึ้นอริยมรรคสัตว์นั่นแหละที่เนรมิตขึ้นเพราะเขากำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งนะเพราะงั้นก็ถูกมรรคผลนิพพานนั่นแหละเนรมิตให้มีคุณธรรมเนี่ยมันพอพระพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างนั้นเราก็ได้ฟังพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วก็เป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาบำรุงพระชินสีห์เจ้าตราบเท่าชีวิตนะก็ทำบุญตลอดชีวิตเลยในครั้งนั้นเราเป็นผู้มีสติประกอบไปด้วยปัญญาเพราะผลแห่งกรรมนั้นและเพราะตั้งเจตจำนงเอาไว้นะก็พูดถึงเหตุนะทำดีไปได้ใช่ไหมการทำบุญเห็นพระพุทธเจ้าแต่งตั้งพระสาวกจิตเลื่อมใสถวายทานฟังธรรมเสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาตำแหน่งเอตทัคคะอันนั้นเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาใช่ไหมอัตตะสัมมาปณิธิดีปุพเพกตปุญญาตาเนี่ยดีละ พราะผลแห่งกรรมนั้นและเพราะการตั้งเจตจำนงนั้นเราละร่างมนุษย์แล้วก็ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเราได้เสวยราชสมบัติในเทวโลกเนี่ย300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีก500ครั้งและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยเวลาสุดหาขนานับก็คือมากมายนะเพราะกรรมนั้นน่ะนำไปบุญที่ทำไว้ดีนะคอยตามปกปักรักษาตลอดเลยใช่ไหมกรรมนั้นนำไปเราจึงเป็นผู้ถึงความสุขในทุกภพเราท่องเที่ยวไปในแต่สองภพคือในเทวดาและมนุษย์คติอื่นเราไม่รู้จักนี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีนะก็คือทำบุญในสังฆพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ทำแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ทำแบบนี้นะทำแบบโสมนัสมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะพื้นฐานนะทานก็ดีสรณคมก็ดีฟังธรรมก็ดีเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกนะว่าผู้ทรงไตรเพศฟังพระพุทธเจ้าเทศอริยสัจเนี่ยเขาจะเข้าใจอริยสัจสักขนาดไหนเนี่ยนะตรงนั้นก็มีอยู่ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เอามาแสดงนะเจริญกุศลในหมดอ่ะเพราะกรรมที่สั่งสมไว้ดีเนี่ยมันเราจึงเกิดในตระกูลสองคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์เกิดแต่ตระกูลที่เขาเคารพทั้งนั้นเลยหาเกิดในตระกูลตามสามไม่นี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วเนี่ยนะกุศลกรรมเนี่ยนะถ้าสั่งสมไว้ดีนี่ก็มีความสุขไปเรื่อยใช่ไหมแต่ถ้าบาปกรรมที่ทำไว้ไม่ดีเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนคนมีคดีติดตัวสำนวนที่เราวัวสันหลังหวะนะไปที่ไหนก็ระแวงตลอดนะเดือดร้อนอยู่ตลอดแต่คนมีบุญไปที่ไหนก็มีความสุขหมดนะเนี่ยเมื่อถึงภพสุดท้ายเราเป็นบุตรของพราหมณ์เกิดในตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากในพระนครสาวัตถีมารดาของเราชื่อว่าจันทวดีบิดาของเราชื่อว่าอัสสลายนะเนี่ยนะในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำบิดาของเราเพื่อความบริสุทธิ์ทุกอย่างแสดงว่าอัสสลายนะพราหมณ์เนี่ยเขาฟังธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลเราก็ฟังอยู่ด้วยนะก็เลยเลื่อมใสในพระสุคตเจ้าได้ออกบวชเป็นบรรพชิตเลื่อมใสก็ออกบวชหนึ่งนะท่านเกิดในปฏิรูปประเทศใช่ไหมสังคมสิ่งแวดล้อมดีพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะพ่อแม่ฟังธรรมอ่ะเสร็จแล้ว พอเกิดในปฏิรูปประเทศพระพุทธเจ้าก็มาสงเคราะห์ที่เป็นอย่างนั้นเพราะปุเพกตปุญญาตาดีบวชเข้ามาเนี่ยมีพระโมคคัลลานะเป็นอาจารย์มีพระสารีบุตรเป็นอุปชาคิดดูมีบุญมาขนาดไหนเราตัดทิฏฐิพร้อมด้วยมูลรากเสียได้ในเมื่อกำลังปลงผมโกนผมเนี่ยขณะโกนผมเป็นพระโสราบันโกนผมเนี่ยคือไอ้ที่โกนเป็นพระโสดาบันเนี่ยเนื่องจากเจริญมูลกรรมฐานเนี่ยนะกรรมฐานสมัยนั้นที่ต้องให้ก็คือเกสาโลมานขาทันตาตาโจเนี่ยปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยประเชษฐแล้วก็แสดงโดยความเป็นธาตุเนี่ยนะก็คือแนะนำเรื่องมหาพูดก่อนผมคนเล็บฟันหนังก็คือปฐวีธาตุนะแนะนำเรื่องปฐวีธาตุต่อจากปฐวีก็อาโปเตโชและวาโยนะก็นั่นคือรูปขันธ์เมื่อรูปขันธ์ก็อานามธรรมทั้งหลายที่อาศัยขันธ์เหล่านั้นเกิดก็เป็นนามขันธ์นะนั่นก็คืออุปาทานขันธ์5ก็พี่จารณาก็ละมิจฉาทิฐิในขันธ์5เหล่านั้นได้เลยไม่สำคัญขันธ์เหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราอะไรนะไม่มีวิจิกิจฉาสงสัยอีกเลยเนี่ยนะมันก็โกนผมเสร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อโกนผมเสร็จก็ทำไงก็ไปครองผ้ากาสาวพัสใช่ไหมครองเสร็จก็บรรลุเป็นพระอรหันต์มีบุญจริงๆเลยนะแต่ว่าฟังธรรมมาเยอะแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ฟังมาหน้าก่อนหน้านี้เลยฟังมาเยอะแล้วเรานี่มีปรีชาคือปัญญาแตกฉานในอัตในธรรมนิรุตและปฏิภาณนะแสดงว่าความเข้าใจในเรื่องอริยสัจท่านดีเยี่ยมนี่นะเพราะแตกฉานในอัตคือทุกขสัจกับนิโรธสัจแตกฉานในธรรมคือสมุทัยสัจกับมรรคสัจนี่นะนิรุตติก็คือเอาอริยสัจมาแสดงนะปฏิภาณก็คือสามารถที่จะเอาอริยสัจมาแสดงโดยแง่มุมต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เลิศกว่าโลกจึงทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเลิศด้านปฏิภาณเนี่ยคือท่านสามารถหยิบเอาอัตคือคำเช่นคำกับอัตถะพยัญชนะนะว่าคำนี้มีอัตถะอย่างนี้มีพยัญชนะอย่างนี้มีนิรุตติอย่างนี้มีปฏิภาณอย่างนี้เนี่ยนะสามารถคำถามเขาไม่ได้ถามแค่ธรรมดานะถามจนถึงเรื่องนิโรธสมาบัติเนี่ยก่อนจะเข้านิโรธสมาบัติเข้ายังไงออกยังไงรู้อะไรวิจัยอะไรทำปริญญายังไงเนี่ยนะเช่นคนมีศีลเนี่ยถ้าจะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลชั้นสูงต้องทำยังไงก็ทำปริญญาในเอตะ เอตทัคคะก็คือแปลว่าเป็นผู้เลิศนั่นเองเอตทัคคะก็คือผู้เลิศนะเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาเลิศที่สุดอะไรเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะสมัยนั้นเขาจะใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแต่ว่าเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเรียกว่าหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้เว้นพระพุทธเจ้านะคือในเรื่องนี้เขาแจกฉานกับคนอื่นหมดอ่ะเราอันท่านพระอุปติสสะไต่ถามในปฏิสัมภิทาก็ได้แก้ได้โดยไม่ขัดข้องนะตอบถามได้สบายเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้เลิศในพระศาสนาเราเผากิเลสทั้งหลายสิ้นแล้วใช้คำว่าเผากิเลสนะถามว่ากิเลสเกิดที่ไหนเกิดที่ปิยรูปสาตรูปนะท่านพิจารณาปิยรูปสาตรูปจนเผาฉันทราคะได้หมดนะแสดงว่าต้องทำกิจมามากขนาดไหนใช่ไหมไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันกิเลสมันหายไปเองอะนะไม่มีนะมีแต่เพิ่มขึ้นอะนะเนื่องจากว่าพิจารณาปิยรูปสาตรูปจนบริบูรณ์เปี่ยมล้นหมดจึงตัดฉันทราคะในปิยรูปสาตรูปได้ก็บอกว่าตัดกิเลสเครื่องผูกพันดังช้างตัดเชือกได้แล้วเนี่ยนะเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่อารมณ์ทุกอย่างที่ท่านรับไม่มีกามาสวะไม่มีทิฏฐาสวะไม่มีภวาสวะไม่มีอวิชชาสวะในทุกอารมณ์เลยนะอารมณ์6เนี่ยคิดดูเอาคิดดูว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีอาสวะในกับทุกอารมณ์เนี่ยทำได้ยังไงฮะนะแล้วก็เป็นสิ่งทำยังไงจริงจะมันยังไงกามาสวะคือเพลิดเพลินในทุกอารมณ์เรียกกามาสวะทิฏฐิที่เกิดขึ้นกับอาสวะเหล่านั้นเรียกว่าทิฏฐาสวะความปรารถนาอุปาทานขันธ์5อันจะมีต่อไปเรียกว่าภวาสวะแล้วอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมองเห็นอริยสัจได้หมดนะใคร่ครวญโดยอริยสัจได้ทุกอันนะใครถามว่าทำยังไงก็คือทุกอารมณ์ท่านพิจารณาทั้งโดยอาสาทะอาทีนวะและนิสรณะปรับทุกอารมณ์ได้ท่านจึงเป็นผู้สิ้นอาสวะการที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอนะบอกโอ้โหไม่ผิดเลยนะที่ได้มานับถือพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่ผิดเลยว่างั้นวิชา3เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับก็คือบรรลุระลึกชาติได้รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายทั้งอนาคตังสยานเนี่ยนะจุตูปปาตยานนี่ต้องบวกกับอนาคตังสยานด้วยเสมอนะแล้วท่านก็ทำแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะอาสวัคคายานก็คือยานในอริยมรรคอริยผลนั่นเองคุณพิเศษเหล่านี้เนี่ยนะก็คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคำของท่านที่เปล่งเอาไว้ในคัมภีร์อุทานคือผู้ที่ได้คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยแม้แต่หลังพุทธปรินิพพานแล้วก็ได้แต่คุณธรรมเหล่านี้นะอย่างพระอรหันต์ที่ทำสังขยาณาเนี่ยนะทั้งสังขยาณาครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นได้วิทคุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยที่ทำสังขยาณาครั้งที่2ที่3เนี่ยนะครั้งแรกนี่ก็รู้อยู่แล้วแต่ครั้งที่2ครั้งที่3มีคุณธรรมเหล่านี้หมดเลยก็ได้คือได้ไม่ได้ก็เรื่องเฉพาะตัวกันนะถ้าได้จริงก็อนุโมทนาด้วยไม่โสดาบันก็ได้ปฏิสัมภิทาแล้วเพราะปฏิสัมภิทานี่แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะเสขะปฏิสัมภิทากับอเสขะปฏิสัมภิทาถ้ารู้อริยสัจเมื่อที่ผู้ใดรู้อริยสัจผู้นั้นชื่อว่าได้ปฏิสัมภิทาแล้วเอาก็ทุกขสัจกับนิโรธสัจเป็นอะไรเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาใช่มั้ยสมุทัยสัจกับมรรคสัจเป็นพระอริยะทั้งหมดต้องได้ปฏิสัมภิทาหมดแต่ว่าจะเลิศจะเอตทัคคะเชี่ยวชาญแตกฉานหรือไม่อีกเรื่องนึงเพราะการเห็นอริยสัจนั่นแหละคือการได้ปฏิสัมภิทาก็ถือว่าปัญญาแตกฉานนะเพราะอัฏฐปฏิสัมภิทาคือทุกขสัจกับนิโรธสัจนะส่วนธรรมปฏิสัมภิทาก็คืออะไรสมุทัยกับมรรคสัจนะแต่ทีนี้จะมีนิรุตติมากน้อยอีกเรื่องนึงนะจะมีปฏิภาณมากปฏิภาณน้อยอีกเรื่องนึงละแต่ก็ต้องมีอ่ะก็คุณไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วคุณไปที่ไหนบอกว่าคุณเป็นเศรษฐีมีผลไหมมีผลอะไรบ้างก็ถ้าได้จริงนะแล้วก็พูดทำไมตั้งคำถามนะถ้าได้ไม่จริงแล้วพูดทำไมนะก็ประเด็นที่ต้องถามอีกเยอะเลยนะทีนี้ย้อนมาหาท่านพระมหาโกฏิตะเนี่ยนะว่าย้อนมาประวัติในชาตินี้อีกครั้งหนึ่งนะเขาสั่งสมบุญและญาณสัมภาระ บุญและญาณเนี่ยนะทำไมจริงบุญนี่มันก็คลุมถึงปัญญาด้วยใช่ไหมแต่ว่าปัญญานี่เป็นเรื่องพิเศษเหมือนกันท่านก็เลยสั่งสมซึ่งบุญและญาณสมภารในภพนั้นๆอย่างนี้แล้วท่องเที่ยวไปไปมาๆในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลในกรุงสาวัตถีในพุทธบาทการนี้มารดาบิดาก็ขนานนามเขาว่าโกฏิตะโกฏิตะมานพเจริญวัยแล้วก็เรียนไตรเพศสำเร็จศิลปศาสตร์ของพราหมณ์วันหนึ่งไปยังสำนักของพระศาสดาฟังธรรมแล้วได้ศรัทธาบวชจำเดิมแต่เวลาที่อุปสมบทแล้วบำเพ็ญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณเป็นผู้เชี่ยวชาญในปฏิสัมภิทาญาณเข้าไปหาพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแล้วก็ถามปัญหาก็ดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาก็ดีก็ถามปัญหาเฉพาะในปฏิสัมภิทาเท่านั้นนะพระเถระรูปนี้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมภิทาทั้งหลายเพราะเป็นผู้มีอธิการคือบุญอันกระทำไว้แล้วในภพนั้นและเพราะเป็นผู้มีความชำนาญที่สั่งสมไว้แล้วดังพรรณนามานี้ครั้งนั้นพระศาสดาทรงกระทำมหาเวทละสูตรให้เป็นอุปติเหตุเนี่ยนะทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณโดยมีพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระมหาโกฏิตะเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้บรรลุปฏิสัมภิทาสมัยต่อมาเมื่อท่านเสวยวิมุตติสุขเนี่ยนะได้กล่าวคาถาเปล่งอุทานที่กล่าวว่าได้ยินว่าท่านพระมหาโกฏิตะได้ภาษิตคาถานี้ไว้ว่าบุคคลผู้สงบงดเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกำจัดบาปประธรรมทั้งหลายเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นไปฉะนั้นคำว่าบุคคลผู้สงบเนี่ยนะอุปสันโตเนี่ยหมายถึงว่าเพราะกระทำความสงบระงับอินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่6ทำให้หมดพยศแล้วนะถามว่าตาพยศเนี่ยพยศไปไหนก็คือดึงไปหารูปเป็นที่น่าพอใจบ้างน่าชังบ้างหูจมูกลิ้นกายใจที่พยศนะก็ดึงไปหากิเลสอ่ะคิดว่าดึงไปหาความเสียหายอ่ะนะมันผู้ที่สงบแล้วก็คือไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจพาเสียหายอีกแล้วเรียกว่าหมดพยศบทว่าอุปรโตความว่าคืองดเว้นจากการทำความชั่วทุกอย่างบทว่ามันตภานีความว่าปัญญาท่านเรียกว่ามันตาก็บุคคลชื่อว่ามันตภานีเพราะพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจึงกล่าวมีกรรมสกตาปัญญาเป็นต้นแล้วจึงได้แสดงได้พูดอธิบายว่ากล่าวโดยไม่ละความเป็นผู้กล่าวในกาละเป็นต้นนะก็เรียกว่าพูดถูกพูดเป็นอัตพูดเป็นธรรมพูดถูกการพูดคำสัตย์พูดคำจริงแล้วก็สืบต่อในเรื่องของสัจจะเป็นต้นนะก็เรียกว่าพูดด้วยปัญญาเนี่ยนะก็คือเอาแต่ความจริงมาพูดแต่การเอาความจริงมาพูดนั้นอ่ะพูดยังไงพูดถูกการพูดถูกเวลาพูดแล้วก็ผู้ฟังได้รับประโยชน์เนี่ยนะพูดด้วยเมตตาจิตเป็นต้นนั่นเองเพราะบุคคลผู้ชื่อว่ามันตภานีเพราะกล่าวด้วยสามารถแห่งการกล่าวมนอธิบายว่าเว้นคำที่เป็นทุพภาษิตกล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิตอันประกอบไปด้วยองค์สี่เท่านั้นโดยการกล่าวของตนนะองค์สี่ก็คือเว้นจากพูดยังไงนะเป็นคำพูดที่หนึ่งต้องไม่มุสาวาทสองต้องไม่ให้ถึงพูดจริงก็ไม่ใช่พูดให้เขาแตกแยกกันพูดไม่ให้เขาแตกแยกกันด้วยแล้วพูดคำไพเราะด้วยไม่ใช่คำหยาบแล้วพูดนั้นต้องได้รับประโยชน์นะคำพูดนั้นนะมีที่อ้างพูดแล้วเป็นเรียกว่าวินยวาทีพูดเป็นวินัยอ่ะพูดกำจัดกิเลสได้นะเป็นอัตถวาทีพูดถูกธรรมเป็นวินยวาทีพูดถูกวินัยพูดมีหลักมีฐานหลักฐานก็คือที่ตั้งอ่ะนะคือมีเหตุอ่ะพูดคำพูดมีเหตุแล้วก็พูดมีที่สุดนะอันสัมมาวาจาเนี่ยผู้ที่กล่าวได้ดีที่สุดคือพระพุทธเจ้านะสัมมาวาจาอย่างเต็มเปี่ยมก็คือการกล่าวธรรมการพูดอริยสัจนั่นแหละเป็นสัมมาวาจาที่สูงที่สุดบุคคลชื่อว่าอนุโทไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะเพราะไม่ฟุ้งซ่านโดยการยกตนด้วยสามารถแห่งชาติเป็นต้นนะมันคนที่ฟุ้งซ่านก็อ้างเรื่องชาติเรื่องตระกูลเรื่องโภคะเรื่องความเป็นหัวหน้าเป็นต้นมาไว้ข่มผู้อื่นเนี่ยเรียกว่าผู้ฟุ้งซ่านอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสงบแล้วเพราะสงบกายทุจริต3ได้โดยเว้นขาดจากกายทุจริตนั้นชื่อว่างดเว้นเพราะงดเว้นคือละมโนทุจริตทั้ง3ได้พูดด้วยปัญญาก็เพราะพูดละเมียดละไมไม่ล่วงละเมิดวจีทุจริต4ประการ แสดงว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยดีเยี่ยมชื่อว่าไม่ฟุ้งซ่านเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านอันเกิดแต่นิมิตคือทุจริต3คนฟุ้งซ่านคือยังไงคือพวกที่ทุจริต3นั่นแหละที่มานั่งฟุ้งส่วนใหญ่นะเป็นผลของความชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างนะที่มานั่งฟุ้งๆกันนะที่เดือดร้อนไม่สงบเนี่ยก็เพราะผลของทุจริตนั่นเองก็ผู้ตั้งอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์โดยละทุจริต3อย่างนี้ได้เช่นนี้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเพราะละอุทธัจจะได้กระทำสมาธินั่นแหละให้เป็นเหตุใกล้เจริญวิปัสสนาแล้วย่อมชื่อว่ากำจัดบาปธรรมทั้งหลายคือขจัดสังกิเลสธรรมที่ชื่อว่าลามกเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความลามกได้แม้ทุกอย่างตามลำดับมรรคได้แก่ละได้ด้วยสามารถแห่งสมุจเฉทประหารถามว่าเหมือนอะไรเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นนิมิตของผู้มีศีลบริสุทธิ์คืออะไรคือผู้ที่ละทุจริต3อย่างได้มันแสดงว่าถ้าขณะใดที่ทุจริต3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะขณะนั้นศีลไม่บริสุทธิ์นะฉะนั้นผู้ที่ละทุจริต3ได้ดีเนี่ยนะก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านเพราะอะไรเพราะศีลเนี่ยนำมาซึ่งความไม่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วเพราะอบรมสมถะนี่ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยฉะนั้นก็นิวรณ์ก็ไม่กลุ่มรุมนี่เมื่อนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมอย่างนั้นก็อบรมวิปัสสนาพิจารณาขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นแจ้งขันเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นแดงลูกศรเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สามารถกำจัดบาปประธรรมทั้งหลายถามว่าบาปประธรรมนะที่คนทำบาปทำบาปเพราะอะไรก็เพราะขันห้านั่นแหละถ้าตัดฉันทราคะในขันห้าแล้วนะจะอาศัยขันห้าทำบาปอีกไหมที่เราทำบาปหลายๆเรื่องเลยนะเพราะรักขันห้านะเพราะมีฉันทราคะในขันห้าเพราะมีกิเลสในขันห้าจึงต้องทำบาปถ้าเจริญวิปัสสนาจนละเยื่อใยในขันห้าแล้วจะทำบาปอะไรสักอย่างอีกไหมไม่มีเนี่ยนะเพราะไม่มีเพราะเห็นความเลวร้ายของขันห้านะจะมีอภิชากับขันห้าไหมเอาถ้ารู้ความเป็นไปของขันห้าตัดฉันทราคะในขันห้าได้แล้วจะเสียใจเพราะขันห้าอีกไหมถ้ารู้เหตุเกิดความดับจนถึงสลัดออกจากขันห้าได้หมดแล้วเนี่ยถามว่าจะหลงไหลในขันห้าอีกต่อไปไหมจะถูกขันห้าเป็นต้นหลอกอย่างไรไม่ได้ท่านก็เลยเป็นผู้ที่กำจัดบาปธรรมได้อย่างแท้จริงเหมือนเรียกว่าตัดเยื่อใยในขันห้าตัดกิเลสในขันห้าทั้งหมดเหมือนอะไรเหมือนลมที่พัดใบไม้ให้ร่วงไปฉะนั้นอุปมาเหมือนลมเนี่ยนะย่อมกำจัดใบคือใบที่เหลืองของต้นไม้ให้หลุดจากขั้วฉันใดผู้ที่ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วก็ฉันนั้นย่อมนำบาปธรรมทั้งปวงออกจากสันดานของตนได้นะคาถานี้เป็นคำกล่าวการพยากรณ์อรหัตผลของท่านนะว่าท่านทำได้อย่างนั้นจริงๆเพราะท่านตัดกิเลสในขันธ์5ได้หมดสิ้นเชิงในคาถานี้แสดงความบริสุทธิ์แห่งประโยคะด้วยการกล่าวถึงการละกายทุจริตและวจีทุจริตอันคนที่ประโยคะดีที่สุดคือผู้ที่ไม่มีกายทุจริตและวจีทุจริตแสดงถึงความบริสุทธิ์แห่งอาสยะด้วยการละมโนทุจริตอัธยาศัยดีก็อยู่ที่ไม่มีมโนทุจริตเรียกว่าคนอัธยาศัยดีแสดงถึงการละนิวรณ์ของท่านผู้มีประโยคะและอาสยะบริสุทธิ์อย่างนี้เพราะตั้งอยู่ในความไม่ฟุ้งซ่านด้วยกล่าวถึงความไม่มีความฟุ้งซ่านในบรรดาประโยคะและอาสยะเหล่านั้นศีลสมบัติย่อมแจ่มแจ้งด้วยความบริสุทธิ์แห่งประโยคะนั้นผลที่มีประโยคะดีก็คือมีศีลบริสุทธิ์การกำหนดธรรมที่เป็นอุปการะต่อสมถะย่อมแจ่มแจ้งด้วยความบริสุทธิ์แห่งอาสยะคนอาสยะดีคือคนยังไงคือเนกขัมมะคนที่มีเนกขัมมะคนที่มีอัพยาปาทะคนที่มีอาโลกสัญญาคนที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่มีวิจิกิจฉาเรียกว่าคนอาสยะดีอันถ้าอัธยาศัยดีอย่างนี้ก็เข้าฌานได้ได้ฌานอยู่แล้วอาสยะเลยอัธยาศัยไงแปลว่าแปลเป็นไทยๆเลยนะสันดานอ่ะหรือนิสัยอ่ะว่างั้นเถอะว่าดีก็ได้เลวก็ได้เช่นไอคนนี้อัธยาศัยไม่ดีก็คือเช่นมากๆในกามหมกมุ่นในกามเป็นต้นนั่นเองอาสยะนี่แบ่งเป็น2อ่ะนะอาสยะดีกับอาสยะไม่ดีในอาสยานุสยะญาณมีกล่าวไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่บริสุทธิ์แห่งอาสยะอย่างนี้สมถะภาวนาก็ดีสมาธิภาวนาก็แจ่มแจ้งด้วยการละนิวรณ์อ๋ออาสยะไม่ใช่อาสวะ คนละอย่างกันปัญญาภาวนาย่อมแจ่มแจ้งด้วยว่ากำจัดบาปประธรรมทั้งหลายการที่จะละบาปจริงๆได้ก็เพราะปัญญานั่นเองที่บอกว่าคนที่มีศีลดีเนี่ยนะศีลสมบัติสมาธิภาวนาปัญญาภาวนานะศีลสมบัติก็คืออะไรอธิศีลสิกขานะสมาธิภาวนาก็คืออธิจิตตสิกขาปัญญาภาวนาก็คืออธิปัญญาสิกขาศีลเป็นตทังคปหานสมาธิเป็นวิขัมภนะปหานปัญญาเป็นสมุจเฉทปหานศีลละกามสุขัลลิกานุโยคสมาธิละอัตตกิละมถานุโยคปัญญาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาศีลละอบายภพใช่มั้ยละภพในอบายสมาธิละกามาวจรภพเป็นต้นปัญญาละภพทั้งปวงนั้นก็พระมหากโกฏิตะนี่ก็ประกาศถึงความเป็นเลิศในทางบรรลุมรรคผลนั่นเองเป็นเลิศในทางปฏิสัมภิทาเชี่ยวชาญแตกฉานพอคาถาของท่านที่กล่าวไปแล้วโดยสรุปก็คือผู้สงบงดเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะอันนี้ก็คือความเปี่ยมล้นด้วยอะไรท่านศีลสัมปทาของท่านดีสมาธิสัมปทาท่านดีปัญญาสัมปทาท่านดีและอะไรอีกท่านยังมีคุณธรรมคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาท่านเว้นจากกามสุขาลิกานิโยคเว้นจากอัตตกิละมัฏฐานุโยคปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาท่านออกจากภพทั้งปวงได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนั่นเป็นการกำจัดบาปธรรมของท่านทั้งหลายของท่านผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่ทำกิจได้อย่างนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ควรที่เราเคารพกราบไหว้สักการะสรรเสริญยกย่องเนี่ยนะนับถือเพราะฉะนั้นเวลาอรหังสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆก็ระลึกถึงพระมหาโกฏิตะเนี่ยนะโดยที่คุณธรรมเหล่านี้เป็นต้นก็ได้